आयत नंबर 139 से देखेंगे। वला तहिनू वला तहजनू व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। और तुम सुस्त न हो जाओ और गम न खाओ, और तुम ही बुलंद हो बशर्ते कि तुम ईमान वाले हो। यहाँ पैगाम है मुसलमानों के नाम कि ए मुसलमानों, तुम सुस्ती न दिखाना न ही गमज़दा होना, और अगर वाकई तुम मोमिन हो तो तुम ही गालिब रहोगे। पीछे से तनाजुर है गज़वे उहद का। ये आयत उस वक्त नाजिल हुई कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की अफवाह फैल गई, मुसलमानों के हौसले टूट गए, कुछ लोगों का रुख वापस मदीना की तरफ हुआ, कुछ लोग पनाह लेने की सोचने लगे। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने मुसलमानों का मोरल बुलंद किया कि गम क्यों करते हो। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की खबर सच भी है तो क्या तुम उनके साथ ही दीन से पलट जाओगे? अपनी ताकत और अपनी जुरत का इजहार नहीं करोगे? क्या तुम सुस्त हो जाओगे? क्या तुम अब इस गम को मनाते फिरोगे? और क्या वाइंदा इस्लाम के लिए कोई तरक्की और कोई ऐसी खुशी की बात नहीं रही? तो ऐसा नहीं है। अल्लाह का दीन हर हाल में और हर वक्त और हर जगह हर इंसान की ज़रूरत है। लोग आते जाएंगे, जाते जाएंगे, लेकिन तुम पीछे ना हटो। वला तहिनू, और न तुम सुस्त हो जाओ। किस चीज़ से सुस्त ना हो जाओ? मैदान जंग में आके लड़ने से। किस चीज़ से? माजी के गम मनाने से। वला तहजनू, और हुजन न करो, गम न करो। किस चीज़ का? मुस्तकबिल का। कहने को ये एक आयत है लेकिन इसमें तीन बातें हैं जिसकी वजह से कोई कौम दुनिया में उरूज पाती है और जिनके ना होने की वजह से ऊपर उभरी हुई कौमें पस्तियों में डूब जाती हैं। इस एक आयत में आज के दौर के मुसलमानों के लिए भी रहनुमाई है और माजी के मुसलमानों के लिए भी थी, और वही है कि मुसलमान बुलंद रहेगा, अल्लाह की नज़रों में रहेगा अगर उसमें कुछ खूबियाँ होंगी, और अगर वो उन खूबियों को अपने दिल से निकाल दे, अपनी ज़िंदगी से उन चीज़ों को निकाल देगा तो नतीजा क्या होगा कि जीती हुई फतह भी शिकस्त में बदल जाएगी। हम देखेंगे इस आयत के नाते से तीन चीज़ों को हम देखेंगे। एक तो वहन को देखेंगे। तहीनू के अंदर लफ्ज़ वहन है, वाव हा नून, कि वहन क्या होता है। फिर हम हुज़्न को देखेंगे कि हुज़्न की हकीकत क्या है, और फिर इसके बाद अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, इन दो चीज़ों का रब देखेंगे। एक रिवायत आपके सामने रखूंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह रिवायत बहुत सारी किताबों में सही सनद के साथ आती है कि आपने फरमाया, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि एक दुश्मन यानी एक गैर मुस्लिम कौम दूसरी कौमों को मुसलमानों पर हमले के लिए इस तरह दावत देंगी जैसे तुम में से कोई खाने के दस्तरखान पे दूसरों को खाने की दावत देता है। यानी सब कहेंगे कि आएं मुसलमानों को मिलके खाते हैं, इनकी चीज़ों को मिलके लेते हैं। अब ये ख़बर सुनने की देर थी कि सहाबे कराम जो वाकई बहुत ही ज़्यादा दूरस थे और हर चीज़ की असल पे जाने की कोशिश किया करते थे, फौरन पूछने लगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या उस वक्त मुसलमान थोड़े होंगे? थोड़े होंगे लोग, तभी इनको ये जुरत होगी ना, क्योंकि उस वक्त उनके जहनों में यही एक बात आ सकती थी कि थोड़े होने ही की वजह से शायद दुश्मनों को आपस में गठजोड़ करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा कोई और चीज़ उनके जहन में आई नहीं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा नहीं था। बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ताला ने उनके दिलों के अंदर डाल रखा था कि सच्चे इस्लाम का मतलब क्या है, कि इस्लाम पे अमल किया जाए। तो फिर इसका यही मतलब है कि मुसलमान तादाद में थोड़े होंगे, लेकिन उनको नहीं पता था कि कुछ और असबाब भी होते हैं जो दुश्मनों को मुसलमानों के ऊपर गालिब कर देते हैं, जो अल्लाह के नबी सल्लम की ज़ुबान मुबारक से निकले। आपने फरमाया कि मुसलमान थोड़े नहीं होंगे, लेकिन उनके अंदर वहन की बीमारी आ जाएगी। फिर सहाबे कराम का सवाल था, अल्लाह के नबी सल्लम वहन क्या होता है? आपने फरमाया, हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहत करना। मरना अच्छा न लगे और दुनिया से जाने को दिल न चाहे। आपने फरमाया कि मुसलमान बहुत होंगे, लेकिन उस वक्त उनकी हैसियत बारिश के पानी के ऊपर तैरते हुए तिनकों की तरह होगी। गुस्सा इस सैल, गुस्सा इस सैल, कभी आपने खड़ा पानी देखा होगा? गटरों का, नदी नालों का, जोहड़ों का पानी, पॉन्ड्स के अंदर, सड़कों के किनारे जमा हुआ पानी, फिर इर्द गिर्द से राख उड़ती हुई उसके ऊपर आती है। तूड़ी, झाड़ झंकार, दरख्तों के पत्ते एक अजीब ताफुन की कैफियत पैदा करते हैं। आपने उस चीज़ से मुसलमानों को मुशाबहत दी कि होंगे तो बहुत, लेकिन गुस्सा कूड़ा करकट होंगे, दुश्मनों के दिलों से उनका रोब चला जाएगा। और ये वो वक्त है कि दुश्मनों के हौसले बुलंद होंगे और वो लोग एक दूसरे को दावत देंगे कि आओ मुसलमानों के ऊपर हमला करो। तो यहाँ वला तहीनू, ये है वो लफ्ज़ वहन, इसी के अंदर से वो लफ्ज़ निकला कि सुस्त ना हो जाओ। हमने तो इसका नाम एक सुस्त कर ही दिया, लेकिन अगर आप इस तारीफ़ की रोशनी में देखेंगे तो फिर इससे मुराद क्या है कि दुनिया से मोहब्बत ना करो, मौत से कराहत ना करो। जब तक मुसलमान दुनिया से दूर रहा, अल्लाह ने उनकी धाक दुश्मनों के दिलों में बिठाई। और जिस दौर में मुसलमान मौत से ज़िंदगी की निस्बत ज़्यादा प्यार करते थे, दुश्मन आप लोगों से दूर भागते थे, वो नहीं चाहते थे कि हमारा इनसे सामना भी हो। लेकिन जब से मुसलमान दुनियादार हो गया, तब से मुसलमानों की हालत क्या है कि दुश्मन उनकी तरफ आंखें खोल खोल के देखते हैं और मुसलमान आंखें झुका के उनके सामने खड़ा है। अगर हम गौर करें कि दुश्मनों के साथ मुसलमानों का मामला कुछ इख्तलाफात की बुनियाद पे होता है, जंग कभी भी बग़ैर किसी इख्तलाफ के नहीं होती, कुछ ना कुछ मोटिव्स होते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इख्तलाफ की सूरत में बढ़ती जाती हैं और उसके बाद फिर उसका फैसला मैदान जंग में जाके होता है। मुसलमान से जो रवैया मतलूब है वो क्या है कि तुम इस दुनिया में कैसे रहो जैसे तुम अगले सफ़र की तैयारी पे हो, तुम इस दुनिया से उतना लो जितना कि तुम्हारे लिए आज काफ़ी है, तुम इस दुनिया से आखरत को कमाओ। जब मुसलमान की ज़िंदगी से ये सोच निकल जाती है तो फिर नतीजा क्या होता है कि दुश्मनों के दिलों पे मुसलमान का रोब पैदा होने लगता है। अगर हम इसके पीछे की आयतों को भी सामने रखें और सिर्फ इस एक लफ्ज़ वहन पे बात करें, तो आप देखेंगे कि मुसलमानों में कुछ किरदार ऐसे अल्लाह ताला ने देखने चाहे, कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि तुम दुश्मन पे फतह पाना चाहते हो, तुम घर से निकले हो दुश्मन को ढाने के लिए, तो पहले अपने नफ्स को तो ढा लो, पहले अपने नफ्स पे काबू तो पा लो। तुम देखो तो सही कि तुम्हारा नफ्स मغلوب हुआ कि नहीं, क्योंकि जब तक नफ्स गालिब नहीं आता, नफ्स मغلوب नहीं होता, तब तक दुश्मन पे फतह कैसे आएगी? दुश्मनों पे फतह हासिल करने से पहले अपने ऊपर फतह पाने की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला चाहता है कि मुसलमान फातेह हो, मुसलमान की ज़िंदगी एक फातेह की ज़िंदगी हो। पिछली आयतों के नाते से आपके सामने 5 पॉइंट्स रखूंगी कि कहाँ कहाँ मुसलमान फतह याब होता है, उसके बाद फिर दुश्मन से मुकाबले की हिम्मत आती है, फिर वहन टूटता है, फिर इंसान गालिब होते हैं। पहली फतह पानी है कंजूसी पे, हिर्स पे, हुब्बत दुनिया पे। अल्लाह ने इसका इलाज बता दिया, और वो क्या है? अल्लज़ीन युनफिकून फिस्सर्राई वद्दर्राई, वो लोग जो तंग दस्ती और खुशहाली दोनों में खर्च करते हैं। क्या समझे? एक कामयाब इंसान जब तक अपने माल को अल्लाह के रास्ते में लगाने के लिए तैयार नहीं होता, वो अपनी हिर्स पे काबू नहीं पाता। इसके लिए नफ्स पे काबू पाना पड़ता है। नफ्स चाहता है अपनी ज़ात पे लगाओ, अल्लाह चाहता है कि तुम मेरे रास्ते में लगाओ। ये जंग चलती रहती है, चलती रहती है। और नफ्स की तो ख्वाहिश ही क्या है कि इंसान दब जाए। सूरत यूसुफ में 13वें पारे की पहली आयत में आप देखेंगे, वमा उबर्रियु नफ्सी इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, और मैं अपने नफ्स को बेगुनाह नहीं करार देता, क्योंकि नफ्स तो बुराई की दावत देता है। इंसान के अंदर एक मैदान जंग है जहाँ मुसलसल जंग हो रही है। याद रखिएगा कि कुफर और हक की जंग पहले अंदर चलती है, पहले अंदर तब्दील होता है, फिर इंसान उसका लम्बरदार हो जाता है, लोगों में इजहार करता है अपने अंदर की सच्चाई का। जो ही इंसान अपने अंदर को वाजह करता है लोगों के सामने, तो फिर बाहर मुखालफत होती है, लोग एहतजाज करते हैं, उस स्टाइल ऑफ लिविंग पे एहतजाज होता है, और फिर मुखालफत होती है, और बाद में जंगों की नौबत आती है। अल्लाह ताला चाहता है कि ईमान वाला अपने नफ्स पे गालिब आ जाए। फिर इसी तरह एक दूसरी फतह मतलूब है दुश्मन पे फतह पाने से पहले, और वो क्या है? मिजाज पर फतह पाना, मूड पर। इसका इलाज क्या बताया? वल काज़िमीन अल गईस, गुस्से पे काबू पाने वाले, क्योंकि गुस्से पे काबू पाना मुमकिन होगा तभी तो दुनिया पे काबू पाएंगे। ईमान वाला दुनिया में अल्लाह का नुमाइंदा बन के जीता है, अल्लाह ने उसको खिलाफत की जिम्मेदारी दी। खिलाफत के झगड़े एक गैज़ो गज़ब का शिकार शख्स अदा कर नहीं सकता, इसके लिए कूल माइंडेड पर्सन ही फ़ायदेमंद होता है। अल्लाह ताला चाहते हैं कि एक मोमिन के मिजाज में ठहराव हो, सुकून हो, इत्मीनान हो, क्योंकि एक कूल पर्सन दूसरों से बहुत कुछ मनवा सकता है। शैतान हर वक्त गुनाहों की रग़बत दिलाता है, उसको दूसरी तरफ लेके जाता है, लेकिन अल्लाह ताला चाहते हैं कि वो बंदा मेरा बंदा बन के जिए। और एक वक्त आता है कि लोग गुस्सा दिलाना चाहते हैं, मुआशरा इंसान को किसी और तरफ लेके जाता है, लेकिन ईमान वाला रब के वादों पे यकीन करते हुए अपने ऊपर काबू पाता है, और इस तरह एक दूसरी फतह उसके नसीब में लिख दी जाती है। फिर इसी तरह एक तीसरी फतह, एक और चीज़ जो अल्लाह ताला चाहता है बंदे से, और वो क्या है कि इंसान अपने नफ्स के मेलान पे फतह पा ले। गुनाह करने का मेलान, इंक्लाइनेशन, गुनाह करने की एक अर्ज इंसान के अंदर है। जब तक इंसान अपने नफ्स पे काबू नहीं पाएगा, अपने गुनाह की तरफ बढ़ते हुए कदम नहीं रोकेगा, तब तक उसके साथ मामला दुश्मनों के साथ कामयाबी का नहीं होगा। और हर फतह के लिए कोशिश लाजिम है, सिर्फ सोचने से बात नहीं बनती। जब तक नफ्स की गुलामी से नहीं बचेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। इसका इलाज अल्लाह ताला ने क्या दिया था? व इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन औ ज़लमू अन्फुसहुम ज़करुल्लाह, नफ्स के ग़ुलाम बन के नहीं जीते, रब के ग़ुलाम बन के जीते हैं। उनकी जिंदगी मनचाही जिंदगी नहीं होती, वो जैसा चाहो जियो किनारे नहीं लगाते, उनकी जिंदगियों में वाहन नहीं आता, उनकी जिंदगियां ऐसी नहीं होती कि ऐसा लगे कि इनको कहीं जाना ही नहीं, वो दुनियादार नहीं होता। गुस्सा आता है तो रब के लिए काबू पा लेता है उस पे, माल ना देना चाहे तो अंदर के नफ्स को दबा के अल्लाह के रास्ते के लिए माल खोल देता है, कोई उसको जोश दिलाता है तो वो होश में रहता है, और वो गुस्सा सिर्फ अंदर नहीं छुपाता, क्योंकि गुस्सा गुस्से का इजहार ना भी करें और अगर अंदर वो पलता रहे तो नतीजा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं निकलता, उसके लिए माफ़ करना पड़ता है। इसीलिए कहा, अगर वाकई तुम अंदर और बाहर से मुतमईन होना चाहते हो तो जाओ, वला आफीना अनिन्नास, लोगों को माफ़ कर दो, दरगुजर करो। तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसी सोच लाओ, अपनी सोच का रुख इस तरफ कर दो कि मैंने हर एक को माफ़ करना है, ना गुस्से की ज़रूरत है और ना दिल की कुड़हन की। और जब इंसान अपने नफ्स को तोड़ लेता है ना, तो फिर वो मोहसिन बन जाता है, फिर वो हर वक्त लेने वाला नहीं बनता, देने के मूड में रहता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान फिर मोहसिन बन जाता है। फिर इर्द गिर्द जितनी मर्जी गंदगी हो, जितनी मर्जी बेहयाई हो, माहौल जैसा भी, वो ये नहीं कहता कि आज के दौर में तो बच ही नहीं सकता, आज के दौर में तो ये मुमकिन नहीं, बल्कि वो अपनी सोच को बचाता है फुहश होने से, बेहयाई के मैलानात पे फतह पाता है। इंसान अपने आप को बचा बचा के इस दुनिया से गुजारता है और एक चौथी फतह पा लेता है, और वो है ख्वाहिश पर फतह। फिर ख्वाहिशें कंट्रोल्ड होने लगती हैं, क्योंकि ख्वाहिशों पे फतह हासिल किए बगैर रजू इलल्ला हो ही नहीं सकता, ऐसे लोग फिर जकरुल्लाह कहा कदा कर ही नहीं सकते। और इसी तरह एक और फतह ईमान वाले के नसीब में लिखी जाती है, और वो क्या, अपने तकब्बुर पर फतह पाना, अना परस्ती की मौत। इसका इलाज रब ने दे दिया, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, फिर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। नफ्स कुछ और चाहता है, अल्लाह का तकाजा कुछ और है। ईमान वाला हर वक्त इसी महाज पे लड़ता रहता है, और एक वक्त आता है कि वो दो रास्तों में से एक रास्ते का इंतखाब कर लेता है, फिर लम युसिर्रु अला मा फालू की कैफियत पे नहीं रहता, जानते बूझते रब को नाराज़ नहीं करता, कैफियत तो कुछ ऐसी रहती है कि ईमा मुझे रोके है और खींचे मुझे कुफ्र है, लेकिन ये रस्सा कशी और ये खेंचा तानी ज़्यादा दिन नहीं रहती, और ईमान वाला फैसला कर लेता है। और वो फैसला क्या होता है कि बस मुझे तो रब की तरफ जाना है, मुझे वाहन से निकल के फसारियो इला जन्नतिन व मगफिरतिन, मुझे तो भागना है, मुझे अपने पाँव की रुकावट नहीं बनाना इस दुनिया को। और इस तरह ये मार के इंसान के अंदर जारी रहते हैं। इंसान जब अपने नफ्स की रज़ा को कंट्रोल कर लेता है ना, तो फिर रब की रज़ा को पा लेता है। नफ्स की ज़मीन पे लड़ी हुई जंगें इस दुनिया की ज़मीन पे लड़ी हुई जंगों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। दुनिया में जो जंगें लड़ी जाती हैं उसमें तो एक दूसरे की मदद करने को कई लोग तैयार होते हैं, लेकिन नफ्स की जो जंग है उसमें इंसान को खुद ही अपने लिए काम करना है। और जो इंसान अपने नफ्स से जीत जाता है, फिर दुश्मनों से भी जीतेगा। इसीलिए फरमाया कि ए मुसलमानों, वला तहिनू, सुस्त ना पड़ो, इस दुनिया के गुलाम ना बनना, तुम आला हो, तुम इनसे भड़के हो, तुम देखो तुमसे पहले लोगों ने किया क्या, कद खलत मिन कब्लिकुम, तुमसे पहले कौम लूत आई, उसने क्या किया, क्या तुम भी वही फेल करने लगोगे, क्या तुम भी गंदगी के कामों को करने लगोगे जिसको कभी किसी ने सोचा भी न था, क्या मुसलमान के अंदर भी लूती फेल हो सकता है, ये मुसलमान नहीं होता। तुम कैसे महसूस करते हो कि ये सब करके भी तुम दुश्मनों को पालोगे, दुश्मनों पे कब्जा कर लोगे, ये नहीं हुआ। किसी से लड़ने से पहले इंसान के पास कोई ना कोई बेस होनी चाहिए, और जब बेस ही खत्म हो जाए, जब मुसलमान और काफिर में फर्क ही कुछ ना रहे, तो बताओ कि फिर लड़ोगे किस बुनियाद पे? इन सोसाइटीज़ को देखो जिनको अल्लाह ने तबाह किया, उनके रवैयों को देखो, उनकी आदत को देखो। अगर आज तुम्हारे अंदर भी वही सारी चीज़ें हुई, तो बताओ फिर तुम्हें फतह कैसे आएगी, फिर तुम कैसे जीतोगे? वान तुम उलाउना इन कुन तुम मुमिनीन, और तुम ही बुलंद हो, तुम्हें गलबे मिलेंगे, तुम इस दुनिया के आसमान पे सूरज बन के चमकोगे। शर्त क्या है? कि मोमिन बन जाओ, इस किताब से नसीहत पालो, पिछली कौमों के अंजाम में से अपने मुस्तकबिल को देखो, तुम फिसलने से बच जाओगे। अगर तुमने ज़िंदगी की इस खुली किताब से अपने लिए रहनुमाई न ली, तो याद रखो तुम्हारे साथ वही किया जाएगा जो पिछले लोगों के साथ किया गया, जो उन्होंने किया वही तुम्हारे साथ होगा। ईमान की ज़रूरत है। अगर तुम्हारे अंदर ईमान होगा, अल्लाह ताला आसमान से फरिश्तों को भेजेगा। अगर तुम डिज़र्व करोगे, अल्लाह ताला दुश्मनों के अंदर से तुम्हें सही सलामत लेके जाएगा। लेकिन अगर तुम इस दुनिया के साथ लग गए, तो फिर देख लो आज जो हो रहा है, ये मेरा जुल्म नहीं। आज अगर हम मुसलमानों के साथ मामले देखते हैं, तो क्या होते हैं? ऐसा नहीं लगता कि जैसे कहीं से मदद आ ही नहीं रही, कहीं से इनका साथ देने को कोई तैयारी नहीं। क्या अल्लाह ताला नाउसुबिल्ला मजबूर हो गया मुसलमानों की मदद करने से? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। वजह क्या है? ईमान नहीं, आज वो तर्ज़ ज़िंदगी नहीं, आज जो फ़र्क था मुसलमान और काफिर के बीच का, वो रहा ही नहीं। अगर आप एक तरफ काफिर और एक तरफ मोमिन को रखें, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या कुफर और इस्लाम के नज़रिए में फ़र्क है? रवैयों का फ़र्क है, किरदार का फ़र्क है, मामलात का फ़र्क है। काफिर ख्वाहिश परस्त होता है, ईमान वाला खुदा परस्त होता है। काफिर अपनी ज़िंदगी और अपनी ज़ात में अल्लाह के कानून की मुखालफत करता हुआ दिखता है, इसके बरक्स ईमान वाला अल्लाह के कानून को मानने वाला दिखता है। काफिर नाफरमान है, ईमान वाला फरमाबरदार है। काफिर अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन है, इसके बरक्स ईमान वाला फरमाबरदार और इताअत करने वाला है। काफिर ख़ताकार है, मिस्टेकन है, इसके बरक्स ईमान वाला ज़ब्त करने वाला है। काफिर बेहया है, मोमिन बाहया है। काफिर गुस्से के बाद इंतकाम में अंधा हो जाता है, इसके बरक्स ईमान वाला मुआफ़ कर देता है। काफिर हर मौके पे ख्वाहिशात की तरफ रुजू करता है, जबकि ईमान वाला हर बात के लिए अल्लाह की तरफ रुजू करता है। काफिर के सामने लोगों की रज़ा होती है, यही उसका नस्बुलईन है, जबकि मोमिन का नस्बुलईन अल्लाह की रज़ा है। काफिर बुखल का शिकार है, अपनी ज़ात पे लाखों लगाएगा, जबकि मोमिन कंजूसी पे फतह पाया वाला वह इंसान है। यही है वो बुनियादी फ़र्क जिसकी बुनियाद में तारीख में मुसलमानों की काफिरों से जंगें हुई। लेकिन बात तो ये है, अगर आज ये फ़र्क मिट गया, आज वो वजूहात रही नहीं जिसकी वजह से लड़ाई की जाए, आज मुसलमान और काफिर के बीच में इख्तलाफ की कोई ग्राउंड नज़र नहीं आती, तो जंग कैसे हो? आज मुसलमान और काफिर के तर्ज़ ज़िंदगी में अगर कोई फ़र्क नहीं दिखता, तो फिर उनसे लड़ाई करना तो वाकई एक बेवकूफ़ी की बात है। फिर तभी तो ऐसे सवाल उठते हैं कि हम इनसे क्यों लड़ें, क्या फ़र्क है, क्या ये इंसान नहीं? तो याद रखिएगा, मोमिन बुलंद है मशरूत शर्त के साथ। आज भी हम बुलंदियों को बुला सकते हैं, आज भी मुसलमान गालिब आ सकते हैं। शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन। फ़र्क होगा, तर्ज़ ज़िंदगी का फ़र्क होगा, सोच विचार का फ़र्क होगा। ये ऐसे ही है ना कि अगर आप दुश्मन को लिटा दें, मार दें, ख़त्म हो गया दुश्मन, अब किससे लड़ेंगे? कुछ ना कुछ फ़र्क तो रखना पड़ता है ना। आप दो झगड़ने वालों से पूछे, तुम क्यों झगड़ रहे हो? को रीजन देंगे ना। दो बच्चे भी घर में लड़ते हुए माँ के पास आते हैं तो आप पूछते हैं भाई क्यों लड़ रहे हो, क्या मसला है? तो वो कहेगा मैं ये कहता हूँ, ये कहता है, इसको ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा लगता है। कुछ फर्क होता है ना, शोहर बीवी लड़ते हैं तो कोई वजह होती है, कैसे नहीं लड़ते? कोई मोहब्बत में लड़ता है? आप जरा देखें कि आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आप किसी से लड़ें, दिन भर लड़ते रहे और शाम को आप उससे दोस्तियां करें और उसे उसके साथ घुले मिले, सुबह हो तो फिर आप लड़ने झगड़ने लग जाएं। मुमकिन नहीं। आज मुसलमान यही कर रहा है, दिन भर जिन दुश्मनों से लड़ाई की बात करता है, रातों को उन्हीं के कल्चर को देखना, उन्हीं की मूवीज़ को देखना, उन्हीं की ज़िंदगी को पसंद करना। दुश्मन कैसे लड़े, दुश्मन कैसे डरे मुसलमान से? आज ईमान नहीं, आज अल्लाह की मदद को बुलाने वाली वो पुकारे नहीं, आज वो तहज्जुदों में उठ के मैदाने जंग में जाने के बावजूद रात को अल्लाह के साथ पुकार करना और अल्लाह की मदद को पुकारने वाली बातें नहीं। आज अगर मुसलमान भी आसाइश पसंद हो गया, आज अगर मुसलमान भी राहत पसंद हो गया, तो दुश्मन से लड़ाई किस बात की? उम्मीद है कि इन पॉइंट्स की रोशनी में ये बात तो ज़रूर वाज़े हुई होगी कि आज मुसलमान लड़ता क्यों नहीं, या लड़ाई अगर है कहीं मुसल्लत कर दी गई तो फतह क्यों नहीं? इसलिए कि ईमान नहीं। जब अंदर ईमान आता है तो खुद बखुद मंजिलें फिर आगे दिखती हैं। फिर फरमाया ई यमसस्कुम करहुन, और अगर तुम्हें जख्म लगा है, फ़कद मस्सल कौम करहुम मिसलुहु, तो तुमसे पहले एक कौम को भी तो जख्म लग चुका। इशारा है उहद और बदर की जंगों की तरफ। अगर तुमको जख्म लगा, पहला कुम जो है ये मुसलमानों के लिए है, कहाँ लगा ये करहन? मैदाने उहद में 70 लोग शहीद कर दिए गए थे, अल्लाह के नबी सल्लम जख्मी हो गए। मुसलमानों को इस चीज़ पे तकलीफ़ हुई, दुख हुआ, सोच में पड़ गए कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ? हम तो मुसलमान थे, हम तो अल्लाह के नाम पे निकले थे, हमें जख्म क्यों लगने थे? अल्लाह ताला कहते हैं देखो तुम भूल गए। फ़कद मस्सल कौमा, तहकीक लगा था एक कौम को। यहाँ अल कौम से मुराद है कुफारे मक्का जो बदर में आके लड़े। अबू सुफियान और अबू जहल, अबू सुफियान तो चला गया था बचा के, अबू जहल के लश्कर के वो लोग जो मारे गए, 70 मारे गए, और इसी तरह जख्म कैदी बन के 70 आए। तो अल्लाह ताला कहते हैं मिसलुहू, तुम ही जैसा तो पहले लग चुका, उस वक्त उनको लगा, इस वक्त तुम्हें लग गया। व तिलकलैया मुनुदा विलुहा बेनन्नास, ये हैं वो दिन जिनको हम लोगों के बीच में फेराते रहते हैं, घुमाते हैं। कभी डोल इस तरफ पड़ता है तो कभी डोल दूसरी तरफ पड़ता है, करते क्यों हैं? अब यहाँ से पॉइंट्स में अपनी आयत पे नंबर लगाइए। जंगों के, लड़ाइयों के और ज़माने की गर्दिश की वजूहात क्या हैं? इसलिए के वलियालम अल्लाहुल्लज़ीन आमनू। पहला मकसद, जंग का मकसद, वजह, मोटिव क्या? अल्लाह सच्चे ईमान वालों को देखना चाहता है। कौन सच्चे हैं, किन का ईमान पुख्ता हो चुका? और दूसरी वजह, व यत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, तुम में से कुछ को शहीद बनाना चाहता है। दुनिया में रहते हुए शहादत हक के गवाही देने वाले और उसका आखिरी दर्जा कि अपनी जान देने के लिए तैयार, कि जंगों के तनाजर में ही तो शहीद होते हैं। अगर जंगे मुसल्लत ना की जाएं तो लोगों को शहादत के मर्तबे कैसे मिलें? वल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता, नाफरमानी करने वालों को, शिर्क करने वालों को। फिर तीसरी वजह बताई जंगों के होने की, वाली योमा खिसल्लाहुल्लज़ीन आमनू, और अल्लाह खालिस कर दे ईमान वालों को, किससे? काफिरों से चुन के अलग कर दे। ये घुले मिले थे, इनकी आइडेंटिटी लूज हो रही थी, ये अपने न रहे, इनकी अपने दीन से हमदर्दियाँ कम होने लगीं, अल्लाह ने छांट के अलग कर दिया कि बस तुम अलग हो जाओ और तुम्हारा कोई मामला कोई और है। मुमताज़ करना चाहता था अल्लाह ताला। कि मुसलमान प्रोमिनेंट हो जाए, और वयमहक अल काफिरीन, ये है चौथा मोटिव, काफिरों को मिटाना चाहता था कि काफिर अगर वक्ती फतह से दलेर होकर मुसलमानों पर हमला करने भी आ जाएं तो उनको मज़ा चखाया जाए, मारा जाए, यहाँ उनके कत्ल और उनके कैद में डाले जाने की तरफ इशारा है। और ऐसा ही हुआ, उनको उनकी इन सारी चीज़ों की सज़ा मिल गई कि ग़ज़वे खंदक में कुफार को वो शिकस्त मिली थी कि उसके बाद कभी सकत ही ना रही कि मुसलमानों पे हमला कर सकें। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अम हसिब तुम, क्या तुम समझ बैठे हो, क्या तुम्हारा ये ख्याल है, ये गुमान किए हुए हो क्या, अंतदखुलुल जन्ना, कि तुम जन्नत में जाओगे, तुम जन्नत के राही बने हुए हो, तुम जन्नत की दुआएं करते हो, तुम जन्नत की तमन्नाएं करते हो, हालांकि वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीन जाहदू मिनकुम, और अभी तो अल्लाह ने तुम में से जिहाद करने वालों को देखा ही नहीं, अल्लाह ने ये देखा ही नहीं कि तुम में से जिहाद करने वाले कौन है, तुम कैसे ख्वाब देख सकते हो जन्नत के जिहाद के बगैर, अभी तो अंदर के जिहाद से पूरी तरह फारिग नहीं हुए, तुमने तो बाहर की अभी कोई हुज्जतें कायम नहीं की, क्या तुम ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे। वयालम साबिरीन, और सब्र करने वालों को भी अल्लाह ने अभी अलग किया ही नहीं, तुम जन्नत चाहते हो, तुम जन्नत में जाने के लिए संजीदा हो, आर यू सीरियस, हाँ सीरियस हूँ तो कहा, फिर अल्लाह ताला परखेगा, इम्तिहान लेगा, दुश्मनों के हाथों पिटवाएगा, ऐसे हालात आएंगे कि जान निकलती हुई दिखेगी, लेकिन इस्तकामत, सब्र, उस रास्ते पे जम जाना, फिर जन्नत मिलती है। अल्लाह ताला मेहनतें करवाता है, अपने रास्ते में सब्र करवाता है, फिर इंसान उस जन्नत के काबिल होता है। ऐसे ही बात नहीं बनती, आज अगर अल्लाह ने तुम्हें ओहद के मैदान में शिकस्त दी तो इसकी वजह जानो, तुमने अल्लाह के नबी की नाफरमानी की, तुमने एक ख़ता की, चाहे वो इज्तिहादी गलती थी, लेकिन तुम्हारे दिल में माल की मोहब्बत आ गई। अगर इन सारी आयात को ग़ज़वे ओहद के तनाजुर में देखें तो बात वाज़े है ना, कि जब मुसलमान अल्लाह के रसूल की इताअत से पीछे हटता है तो नतीजा क्या है कि फतह शिकस्त में बदलने लगती है, हालात साजगार नहीं रहते। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को यहाँ ये बात क्यों कही कि तुमसे पहले 70 उनके भी मारे गए, क्योंकि जब इंसान दूसरे का गम सुनता है ना तो अपना गम हल्का होने लगता है। ग़ज़वे बदर में 70 सरदार मारे गए, 70 गिरफ्तार किए गए, अब उहद में 70 मुसलमान शहीद हो गए, मुसलमानों का एक शख्स भी गिरफ्तार नहीं हुआ। फिर आप देखिए कि बदर में दुश्मन जो थे वो मغلوب हुए, उनका माले गनीमत मुसलमानों के हाथ में आया, उनको वापस जाना पड़ा, जबकि उहद के मामले में आप देखें तो मुसलमानों को शिकस्त नहीं हुई, शिकस्त तो ये होती ना कि फिर वो इनको मार के मदीना पे चढ़ाई करते, लेकिन वो कौन सी जात है जिसने उनके रुख मदीना की बजाय वापस मक्का की तरफ कर दिए, ये रब की जात है, दुश्मनों के रुख मोड़ना उसकी बात है, सामने पड़ी चीज़ ना दिखे, क्या ये अल्लाह की मदद नहीं थी, यहाँ अल्लाह ताला तसल्लियाँ दे रहा है, शिकस्ता दिल मुसलमानों की ढारस बिठा रहा है, उस शिकस्त की हिकमतें बयान कर रहा है, और हम सबको भी अपनी अमली ज़िंदगी में यही असूल अखज़ करने हैं, क्या कि खुशी और गम, फतह और शिकस्त, कामरानी और नाकामी, खुशहाली और तंगदस्ती, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर इंसान को कभी न कभी कहीं न कहीं पेश आती रहती हैं। अगर आज वक्ती तौर पर शिकस्त हो भी गई तो गमज़दा क्यों हो, बददिल क्यों होते हो, वला तहिनू वला तहजनू, उभरो, उठो, देखो तो सही, काफिरों को तो बदर में बुरी मार पड़ी, आज वो दोबारा तुम्हारे खिलाफ उठ के आ गए, नए अज़्म के साथ बातिल की हिमायत में लड़ने आ गए, तो तुम क्यों इस्लाम के तहफ्फुज़ के लिए नहीं उठोगे? अल्लाह ताला तुम्हें छांटना चाहता था, मोमिनों और मुनाफिकों में इम्तियाज करना चाहता था। अगर ओहद की जंग न होती तो अब्दुल्ला बिन उबई अपने 300 साथियों को जो ले के निकला, उसका निफाक न खुलता। ये जंगों का एक मकसद होता है, अल्लाह ताला लोगों को छांट लेता है। आप देखिए कि आम हालात में दावे करने वाले बहुत लोग होते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमें एक दफ़ा मौका तो दें, लेकिन बात तब बनती है जब सर पे पड़ती है। दूर बैठ के बातें करना और बात होती हैं, और मैदान जंग में कूद के अपनी जान और अपने माल और अपनी नफ्स और अपनी ज़ात से कुर्बानियाँ देना और बात होती है। अल्लाह ताला आजमाता है कि कौन सिर्फ बातों का धनी है और कौन करके दिखाता है, किसका अमल कैसा है, उसको इंसान को उसके रास्तों को मुतय्यन करने के लिए मौका मिलता है। आज भी जब जंगें होती हैं तो बाज़ दफ़ा लोग सोचते हैं ये क्यों होती रहती हैं, ये तो बहुत बैड थिंग है। हालांकि आप देखिए कि जंग होती है तो ईमान वाले लग चढ़ते हैं ना, पता चल जाता है ना सच्चे मोमिन है, हमें तो नहीं पता चलता, अल्लाह के यहाँ तो लिखा ही जाता होगा ना। फिर इसी तरह आप देखिए कि अल्लाह ताला वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, शहादत का मर्तबा जंगों के बाद मिलता है। यहाँ शुहदा से भी जहन में रखिएगा कि सिर्फ मैदान जंग के शहीद नहीं, बल्कि अल्लाह के रास्ते की सऊबतों को बर्दाश्त करने वाले शहीद, जो सारी ज़िंदगी शहादत हक की गवाही देते रहे और उसके आखिरी मरहले यानी जान की कुर्बानी देने तक पहुंच गए। इंसान सारे मरहले तय करता है, सारी ज़िंदगी हक की गवाही देता रहता है, इतना सच्चा होता है अपने उस काम में कि अल्लाह ताला मौत भी शहादत की दे देता है। हमारे यहाँ एक अजीब सा तसव्वुर है शहीद के बारे में, ख्वाहिश करते हुए दिखते हैं अल्लाह शहीद करवाना, और सोच क्या रहे होते हैं, किसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहे होंगे और वहाँ आके फरिश्ता कहेगा आ जाए आपको शहीद कर दें। अपनी पसंद की चीज़ें नफ्स के मरगूबात में महव होंगे और मौत आ जाए और शहादत की हो जाए। याद रखिए मलकुल मौत को गलती नहीं लगती, ज़िंदगी में अगर अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने का जज्बा नहीं तो आज ही लिख लीजिए कि फिर मौत शहादत की नहीं मिलेगी, और अल्लाह बेहतर जानता है। ज़िंदगी भर जब तक इस दर्द को अपने दिल के अंदर नहीं पालेंगे, अल्लाह के दीन के लिए कुछ करने की तमन्ना नहीं करेंगे, तब तक याद रखिए कुछ भी नहीं मिलेगा। हज़ारों आए और हज़ारों चले गए, उन्हीं में एक हमारा नाम भी लिखा जाएगा। अगर दिल में सच्ची तड़प पैदा कर ली, अल्लाह आपको खालिस कर देगा, इम्तिहान लेगा। कभी तलवारों में खड़ा करके इम्तिहान लेता है, कभी तीरों की बौछार में खड़ा करके इम्तिहान लेता है, कभी लोगों के तानों की लोगों की बातों के अंदर खड़ा करके देखता है कि कितने सच्चे हो, अपने मिशन के साथ कितने संजीदा हो। हर इंसान अल्लाह की निगाहों में, मैं जब इन आयतों को पढ़ती हूँ तो मैं ऐसे लगता है मुझे जैसे खुले मैदान में आ गए, मैं तो छुप ही नहीं सकती, अल्लाह को तो गलती लगेगी नहीं। अल्लाह सुबहाना ताला तो मेरे दिल के अंदर छुपे हुए जज्बों को भी जानता है। ज़रूरत है इस बात की, खालिस कर लो, अपने आप को जमा लो, अल्लाह के दीन के लिए कटने मरने के लिए तैयार हो जाओ, फिर देखो रब तुम्हारे लिए करता क्या है। कल भी यही असूल था, आज भी यही है। क्या हम बेमौत मरना चाहेंगे? क्या हम चाहेंगे कि अल्लाह में खालिस ना करे, अल्लाह ताला हमें कुफार से अलग ना करे? कभी अपनी मौत को याद किया करें, आनी तो है ना, आज नहीं तो कल, लेकिन कब आएगी, कहाँ होंगी मैं उस वक्त, क्या कर रही होंगी मैं उस वक्त, किस तकाजे को पूरा कर रही होंगी, किस ख्वाहिश के पीछे मर रही होंगी, किस तमन्ना में जी रही होंगी। ये जिंदगी में सोचने की चीजें हैं। मरने के बाद तो वक्त नहीं मिलेगा, वो तो बस जजा और सजा का वक्त है। आज इस दुनिया में हमने अपने रास्ते मुंतखब करने हैं, और याद रखिए हमारे दिल के अंदर इखलास होगा, अल्लाह ताला बरकतें भी देगा। अल्लाह ताला इस तरीके से आपको खालिस कर लेगा कि फिर आप रब के बंदे बन जाएंगे, फिर आप जान लेंगे कि मेरे रब के वादे कितने सच्चे हैं। लेकिन अगर खास नहीं होना चाहते, खुले मिले रहना चाहते हैं, चलो तुम इधर को करो, तुम वो सबको साथ लेके चलो, तो फिर ऐसे लोग मंजिलों पे नहीं पहुंचते। अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, तुम वाकई जन्नत के राही हो? क्या तुमने अपने जीपीएस में जन्नत की डेस्टिनेशन डाली हुई है? क्या तुमने उसके रास्ते के मोड़ देख लिए? तुमने सारे घड़े देख लिए जो जहाँ से गुजरोगे? क्या तुमने देख लिया कि इसमें कितनी चढ़ाइयाँ चढ़नी पड़ेंगी? क्या तुमने साथ चलती हुई बाईं तरफ खाइयाँ देख ली? एक हल्की सी गलती तुम्हें उस खाई में गिरा देगी, क्या तुमने सोच लिया? तुम इन कांटों पे चलने को तैयार हो? तो फिर याद रखो कि अल्लज़ीन जाहदू मिनकुम, मेहनत मेहनत और मेहनत, कोशिश जिद्दोजहद करनी पड़ेगी, और इस रास्ते में सब्र करना पड़ेगा, फिर नरम गद्दों को छोड़ना पड़ेगा, फिर अपने वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना पड़ेगा। तुम्हें फिर देखना पड़ेगा कि मैं वाकई इस जन्नत में पहुंचने के काबिल हूं कि नहीं। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ ना, क्या अम हसिब तुम अन तदखुलुल जन्ना, तो मेरे तसव्वुर में आता है कि कोई शख्स गेट पे खड़ा है और जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मांग रहा है। हम सब नॉक तो करते हैं ना हर वक्त जन्नत के लिए, जाना चाहते हैं, मे आई कम इन प्लीज़। अब दरवाज़ा खुलने से पहले चेक करते हैं ना कौन अंदर आना चाहता है। हमारे घरों में कोई अंदर आता है तो कैसे आने देते हैं, आप भी आ जाइए और आप भी आ जाइए, नहीं फ़र्क होता है ना। इसी तरह अल्लाह ताला भी देखता है। वलम यालमिल्लाहुल्लज़ीन जाहदू मिनकुम, ऐसे लगता है कि कोई झांक के देखता है कौन आया बोला बाहर, कौन जाना चाहता है। अल्लाह ताला ने आसमानों पे पहरे रखे हुए हैं। जब इंसान की रूह जिस्म से निकलती है तो फरिश्ते कोशिश करते हैं उसको आसमानों की तरफ ले जाने की, कि इनको हम ऊपर ले जाएं, लेकिन कुछ लोग हैं उनके लिए दरवाजे भी नहीं खुलते। सूरत आराफ में आप पढ़ेंगे, ला तुफत्तहु लहुम अबवाबुस समाई, क्यों? कि अभी पहचाने नहीं वे लोग, ये नहीं है उस तरह के लोग, इनको नहीं बुलाया था जन्नत में। वयालम साबरीन, और सब्र करने वालों को जानना है। हम सुस्तियों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं और चाहते हैं कि जन्नत में सबसे पहले दाखिल हो जाएं। नहीं, वलकद कुंतुम तमन्नौन अलमौत मिन कब्ल अन तलक़ौहु फ़क़द रअयतुमूहु वअन्तुम तन्ज़ुरून, इससे पहले तो तुम मौत यानी शहादत की आरज़ू किया करते थे कि वो तुम्हें नसीब हो, और सो अब तुमने इसको अपनी आँखों से देख लिया मैदाने जंग में। तुम तो तमन्नाएं करते थे कि हमें भी कभी मौका मिले और हम कुछ करें। ये कौन लोग थे जो मौत की तमन्नाएं करते थे? ये वो लोग थे जो बदर में शिरकत नहीं कर सके थे, महरूम रह गए, पता ही नहीं था इतनी बड़ी जंग हो जाएगी। अब जब बाद में बदर के शुहदा के फजाइल सुने तो तमन्नाएं करते थे, अल्लाह कभी हमें भी ऐसा मौका देना, हम भी तेरे रास्ते में कुछ करें, हमें भी शहादत की तौफीक देना। अब हुआ क्या कि जब ओहद में मंजर पलटा, यहाँ से गज़वे ओहद का दूसरा मंजर शुरू हो रहा है, कि जब मुसलमान शिकस्त से दो चार हो रहे थे और कुछ लोग भाग निकले, अल्लाह के नबी की शहादत की खबर आई तो लोग मदीना की तरफ भागने लगे। कुछ ऐसे थे जो बदर ओहद में जाने से की बजाय घरों में रह के दिफा करना चाहते थे, अल्लाह ताला हर एक के अंदर के चोर को खोल के कहता है, अब पीछे हटते हो, मौका मिलता है तो फिर आई बाई शाई करने लगते हो, आगे पीछे बड़ी बड़ी बातें करते हो, हमें एक दफ़ा मौका तो दें, और जब मौका मिलता है तो तुम्हें मुश्किल लगता है अल्लाह के दीन के लिए कुछ करना, तुम परेशान होने लगते हो, मैंने क्यों की ये कमिटमेंट, क्यों अब मैं मुश्किल में पड़ गई। नहीं, तुम तमन्नाएं करने वाले लोग, लेकिन याद रखो जन्नत सिर्फ तमन्नाओं से नहीं मिलती, रब देखेगा क्या। अल्लज़ीन जाहदू मिनकुम, कौन मेहनत करता है, कौन जिहाद करता है, और वह यालमुस साबिरीन, और सब्र कौन करता है। अल्लाह के रास्ते में बाज़ दफ़ा अनयूजल सरकमस्टांसिस आने लगते हैं, सोचा भी नहीं होता इंसान ने, और वो काम होने लगते हैं, असल में वो इम्तिहान होते हैं। हम कहते हैं ये रुकावट क्यों आई, ये हर्डल क्यों आई, अल्लाह ने इनको ऐसा क्यों कहा, ये इन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। अल्लाह ताला कहते हैं मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम कितने कमिटेड हो, तुम कितने साबिर हो, अपनी आँखों से फिर तुम देखो कि अल्लाह तुम्हारे लिए कैसे मौके लाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत आपके सामने रखूँगी, सही बुखारी की। आपने फरमाया कि दुश्मन से मुठभीर की तमन्ना ना करो, यानी ये ना कहो कि मेरा दुश्मन से सामना हो, जंग लगे और मैं लड़ूं, लेकिन जब ऐसा मौका आ जाए तो फिर साबित कदमी दिखाओ, मैदाने जंग में आके वापस पलटना इस्लाम की कीमत पे होता है। बहुत सारे लोग थे जो जन्नत की तमन्ना करते थे, लेकिन जब रास्ते में कुछ मुश्किलात आती थीं तो परेशान हो जाते थे। परेशानी ये नहीं होती थी कि जान जाएगी, फिक्र ये होती थी कि पता नहीं हम अपने मिशन में सच्चे हैं कि नहीं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जब हम अपने कामों के बेहतरीन असरात दुनिया में देखते हैं तो हम मुतमईन होने लगते हैं कि हाँ वाकई ऐसे हम सही कर रहे हैं, लेकिन ज़रा हमें अपनी कोशिशों का ज़्यादा अच्छा नतीजा ना नज़र आए तो हम कहते हैं नहीं, फिर हमारा काम ही ठीक नहीं था, फिर कोई गलत ही होगा। अल्लाह ताला ऐसे ही लोगों को तसल्लियाँ देता है। अल्लाह ताला कहता है जिन जन्नत के आला दर्जों पे और मुकामात पे मैं तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ, उससे पहले इम्तिहान होगा। दुनिया में भी किसी ऊपर जाने के लिए, किसी बुलंद जगह पे जाने के लिए इम्तिहान होता है ना, आप अगले दर्जे में पहुंच ही नहीं सकते जब तक इम्तिहान की भट्टी से ना गुजरे। आप सारी ज़िंदगी पहली क्लास में रहते अगर आप पहली क्लास का इम्तिहान ना देते जिसके बाद आप दूसरी में गए, और आप सारी ज़िंदगी दूसरी क्लास में रहते अगर आप वहाँ का इम्तिहान ना देते। तो इम्तिहान बुलंदियों के लिए, दर्जों के लिए, अल्लाह ताला साबित कदमी देखना चाहता है। जन्नत के बुलंद दर्जे उन्हीं लोगों के लिए हैं जो अल्लाह के रास्ते में हर मुश्किल को खुशी से बर्दाश्त करें, कुर्बानियाँ पेश करें, जान माल तन मन धन वक्त अल्लाह का बना दें। ऐसे ही लोगों को अल्लाह ताला फिर कहता है कि अब मैं तुम्हें पहचान गया, तुम सच्चे हो। मक्का में जब मुसलमानों पर जुल्म थे, एक सहाबी थे खबाब बिन अरत, खा बा अलिफ बा, बहुत ही ज़्यादा आजमाए गए। एक दिन घबरा गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे अल्लाह के नबी मता नसरुल्ला, अल्लाह की मदद कब आएगी, वो कब आएगा वक्त के जब हम भी उठेंगे उभरेंगे, हमारा भी कोई नाम होगा। खुद रावी हैं अपनी इस बात को बयान करते हैं, कहते हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आप काबा के साए में एक चादर पर तकिया लगाए हुए बैठे थे। इस ज़माने में हम मुशरिक लोगों से सख्त तकलीफ़ें उठा रहे थे। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि आप अल्लाह ताला से इन मुशरिकों के लिए बददुआ क्यों नहीं करते, ये सुनते ही आप तकिया छोड़कर सीधे बैठ गए और आपका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और फरमाया तुमसे पहले ऐसे लोग गुजर चुके हैं जिनके गोश्त और पट्ठों में, यानी गोश्त मीट जो होता है मसल्स, और हड्डियों तक लोहे की कंघियां चलाई जाती थीं। तो तसव्वुर कर सकते हैं आप, लोहे की कंघी हड्डियों तक जाए, एक हल्की सी छुरी लग जाती है ना, काट काट देती है उंगली पे तो खून निकल आता है, वही छुरी कोई समझ लें आप, हड्डी तक जाए, मगर वो अपने सच्चे दीन से फिरते नहीं थे। और आरा एक्स जो होता है, इनके सर के दरमियान रख कर चला दिया जाता और इनके दो टुकड़े कर दिए जाते, मगर वो सच्चे दीन से नहीं फिरते थे। और अल्लाह एक दिन इस काम को ज़रूर पूरा करेगा। एक रिवायत में आता है कि मगर तुम लोग तो जल्दी में जाते हो, तो गोया कि अल्लाह ताला के नबी ने खबाब बिन अरत को सब्र और इस्तकलाल और साबित कदमी का वही सबक सिखाया जो इस आयत में है कि वलम्मा यालमिल्लाहुल्लज़ीन जाहदू मिनकुम वयालमस्साबिरीन। अल्लाह ताला आजमाता है हम सब अल्लाह की निगाहों में, कभी अपने आप को उससे अलग ना रखा करें। मुहसिन की खूबियां तो आप सुन चुके, अपने लिए भी तमन्ना करें और कोशिश करेंगे हम सब कि अल्लाह ताला हमें एहसान के दर्जे पे फाइज करते हुए वो नेकियां करने की तौफीक दे जो अभी तक हम नहीं करे हुए। अल्लाह ताला ने कलाम हम तक पहुंचा दिया, हुज्जत तमाम हो गई, अब मानना या ना मानना हमारा काम है, अगर हम अपने ऊपर जुल्म करते रहे। यहाँ आप देखिए कि आयत 140 में आपने देखा था ना, वो अल्लाहु ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को पसंद नहीं करता। तो चंद पॉइंट्स रखूँगी आपके सामने कि जालिम कौन होता है, ताकि हम सबको अपना मुहासबा करने की तौफीक हो, कहीं जुल्म तो नहीं ज़िंदगी में, और अगर जुल्म आ गया तो फिर अल्लाह की पसंद के तो नहीं रहे। तो जुल्म होता है अपने इंजाम से बेखबर रहना, साथ साथ पूछते जाएं क्या मैं अपने इंजाम से बाखबर हूँ, अपने आप को अल्लाह के साथ बांध के ना रखना। कैसे? इबादात के ज़रिए, नवाफिल के ज़रिए, अल्लाह से ताल्लुक़ के ज़रिए। इसी तरह जुल्म होता है दुनिया में खो के रह जाना, खो जाना इसी दुनिया के, हो जाना। अल्लाह ताला फरमाते हैं ला तकूनू कल्लज़ीन नसुल्लाह, उन लोगों जैसे ना हो जाओ जो अल्लाह को भूल गए। इसी तरह अपने ऊपर जुल्म करना है तवक्कुल ना करना, रुजू इला नफ्स के मुकाबले में रुजू इला अल्लाह करना, अपना आप रब के सपुर्द कर दें, उसके हवाले कर दें, ये है अपने ऊपर जुल्म ना करना, जुल्म से बचाना। कोई काम बेशौरी से ना करना, जब हम बेशौर जिंदगी गुजारते हैं ना तो हम अपने ऊपर जुल्म करते हैं। पूछे अपने आप से क्या मेरी जिंदगी शऊर के साथ गुजर रही है। अब एक सवाल पैदा होता है कि जब अल्लाह को जालिम पसंद नहीं तो फिर क्या जुल्म से मैं रुक सकती हूँ, क्या अपने आप को जुल्म से बचा सकती हूँ? तो जी, जुल्म से रोक सकता है इंसान अपने आप को, कैसे? अपनी मौत को याद करके, हर वक्त अपने आगे जाने को याद रखे कि मुझे पलट के जाना है। बचपन से जवानी का सफ़र अच्छा लगता है, हर दिन ताकत तवानाई आगे से आगे बढ़ता है, लेकिन जूं ही जवानी से बुढ़ापा शुरू होता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता। नीचे से नीचे जब इंसान मौत को याद रखता है तो जुल्म नहीं कर सकता। फिर इसी तरह इंसान अपने इंजाम से बच के, इंजाम से डरे कि मेरा हश्र क्या होगा, दुनिया तो गुजर जाएगी, कल मेरे साथ क्या होगा। फिर इसी तरह नाफरमानियों से बच के, क्योंकि हर नाफरमानी अपने ऊपर किया हुआ जुल्म है। और इसी तरह अपने आप को अल्लाह से बांध के, अल्लाह के साथ जब इंसान जुड़ता है, उसकी किताब से जुड़ता है, तो उसके अंदर एक तब्दीली आती है। और यही इस पूरे रुकू का मैसेज था, अपने अंदर एक अलार्म लगा लो, और वो क्या है कि जब गुनाह करो तो अंदर से टोक पड़े, अब देखिए कि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक अलार्मिंग सिस्टम रखा हुआ है, गुनाहों पर टोकता है, नफ्स लवामा। लेकिन इसका एक मसला है, और वो क्या कि इसकी चार्जिंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। इसको बार बार नेकियों की बैटरी लगानी पड़ती है, फिर ये चार्ज रहता है। अल्लाह ने इंसान को ये तोहफे दे दिए, अंदर अकल दे दी कि इंसान का नफ़ा नुकसान उसको बताए, अच्छे बुरे का फ़र्क बता दिया, और बाहर अंबिया कराम को भेजा, किताबों को भेजा, तबलीग करने वालों को भेजा जो हमारे इस अलाम को ज़िंदा रखते हैं। जब इंसान इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में रखता है, उसकी ज़िंदगी किताब और सुन्नत के करीब रहती है, तो फिर एक वक्त आता है कि वो ख़ुद अपना उस्ताद बन जाता है। फिर वो काम कर लेता है जो उससे मतलूब थे और जो उससे मकसूद थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन पूरा हुआ।